ีล 5% ของความเป็นมนุษย์ลดลงสิ่งใดที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองสิ่งนั้นก็ผิดศีล 5เช่นอย่างชาวพุทธผู้เคร่งในการปฏิบัติเป็นคฤหัสถ์เผลอไปซื้อหวยเบอร์มันก็ผิดศีลข้ออทินนาทานเป็นพระเป็นสงฆ์ไปซื้อหวยก็ผิดศีลข้ออทินนาทานเมื่อมันผิดศีลข้ออทินนาทานเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ก็ลดลงเหลืออยู่ 80% ในเมื่อความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์จะไปปฏิบัติเอามรรคผลนิพพานได้อย่างไรมีคนไปถามหลวงปู่แหวนหลวงปู่ทำไมคนมันมาเกิดมากมายนักหนาหรือว่าสัตว์ทั้งหลายมันรักษาศีล5รักษากรรมบท10มากขึ้นหรือยังไงหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าเวลานี้มนุษย์มันไปถางป่าถางพงจับปู่ย่าตายายพ่อแม่ของสัตว์เดรัจฉานมาฆ่าแกงกินหมดมันไม่มีที่เกิดมันก็มาชิงเกิดกับมนุษย์อ้าวไหนว่าที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีศีล5มีกรรมบท10คุณแน่ใจเหรอว่าคุณเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกลมหายใจเวลาจิตใจของคุณโหดเหี้ยมทำอะไรไม่คำนึงถึงศีลธรรมและกฎหมายปกครองบ้านเมืองเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์มันลดลงไปอยู่ในระดับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็ชิงมาเกิดในช่วงนั้นนี่เป็นคำตอบของหลวงปู่แหวนหลวงพ่อพุทธต่อท้ายไว้ว่าเอากับผู้เฒ่าสิ